महाभारत वन पर्व इंद्र लोकाभिगमन पर्व द्विचत्वारिंशोध्याय। अर्जुन का हिमालय से विदा होकर मातली के साथ स्वर्ग लोक को प्रस्थान। वैशंपायनुवाच गतेषु लोकपालेषु पार्थ शत्रु निबर्हणः चिंतयामास राजेन्द्र देवराज रथम प्रति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, लोकपालों के चले जाने पर शत्रु संहारक अर्जुन ने देवराज इंद्र के रथ का चिंतन किया। ततश्चिन्तयमानस्य गुडाकेशस्य धीमतः रथो मातली संयुक्त आजगाम महाप्रभ। निद्रा विजयी बुद्धिमान पार्थ के चिंतन करते ही मातली सहित महातेजस्वी रथ वहां आ गया। नभो वितमिरं कुर्वन् जलदान पाटयन्तिव दिश संपूर्यन्नादे महामेघरवोपमयी। वह रथ आकाश को अंधकार शून्य मेघों की घटा को विदीर्ण और महान मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द से दिशाओं को परिपूर्ण सा कर रहा था। अशक्तयो भीमा गदाश्चोग्र प्रदर्शनाः दिव्य प्रभावा प्रसाश्च विद्युतश्च महाप्रभाः तथैवासनयश्चैव चक्रयुक्ता तुलागुणाः वायुस्फोटा सन्निर्घाता महामेघ स्वनास्तथा। उस रथ में तलवार, भयंकर शक्ति, उग्र गदा, दिव्य प्रभावशाली प्रास, अत्यंत कांतिमती विद्युत अशनी एवं चक्रयुक्त भारी वजन वाले प्रस्तर के गोले रखे हुए थे, जो चलाते समय हवा में सनसनाहट पैदा करते थे तथा जिनसे वज्र गर्जन और महामेघों की गंभीर ध्वनि के समान शब्द होते थे। तत्र नागा महाकाया ज्वलितास्या सुदारुणा स्थिताभ्रकूट प्रतिमा संघताश्च तथोपलाः। उस स्थान में अत्यंत भयंकर तथा प्रज्वलित मुख वाले विशालकाय सर्प मौजूद थे। श्वेत बादलों के समूह की भांति ढेर के ढेर युद्ध में फेंकने योग्य पत्थर भी रखे हुए थे। दसवाजे सहस्राणि हरिणाम वा तरंगसाम वहन्ति यम नेत्रमुषम दिव्यम मायामयम रथम। वायु के समान वेगशाली 10,000 श्वेत पीत रंग वाले घोड़े नेत्रों में चकाचौंध पैदा करने वाले उस दिव्य मायामय रथ को वहन करते थे। तत्रापश्यन् महानीलं वैजयन्तं महाप्रभं ध्वजमन्दीवरश्यामं वशं कनकभूषणम्। अर्जुन ने उस रथ पर अत्यंत नीलवर्ण वाले महातेजस्वी वैजयंत नामक इंद्रध्वज को फहराता देखा। उसकी श्याम सुषमा नील कमल के शोभा को तिरस्कृत कर रही थी। उस ध्वज के दंड में सुवर्ण मढ़ा हुआ था। तस्मिन् रथे स्थितं सूतं तप्त हेम विभूषितं दृष्ट्वा पार्थो महाबाहुर् देवमेवान्वतर्कयत। महाबाहु कुंती कुमार ने उस रथ पर बैठे हुए सारथी की ओर देखा, जो तपाए हुए सुवर्ण के समान आभूषणों से विभूषित था। उसे देखकर उन्होंने कोई देवता ही समझा। तथा तर्कयतस्तस्य फाल्गुनस्यात मातलिः सन्नतः प्रस्थितो भूत्वा वाक्यम अर्जुनम ब्रवीत। इस प्रकार विचार करते हुए अर्जुन के सम्मुख उपस्थित हो मातली ने विनीत भाव से कहा। मातलिर्वाच भो भो सक्रात्मज श्रीमाच्छक्रस्वाम दृष्टुमिच्छति आरोहतो भवान शीघ्रम रथमिन्द्रस्य सम्मतम्। मातली बोला, इंद्र कुमार, श्रीमान देवराज इंद्र आपको देखना चाहते हैं, यह उनका प्रिय रथ है, आप इस पर शीघ्र आरूढ़ होइए। आह माम मर श्रेष्ठ पिता तव सतक्रतुः कुंती सुतमिह प्राप्तं पश्यन्तु त्रिदशालयाः एष शक्र परिवृतो देवैर्षिगणैः तथा गंधर्वैरप्सरोभिश्च त्वां दिदिक्षु प्रतीक्षते। आपके पिता देवेश्वर शतक्रतु ने मुझसे कहा है कि तुम कुंती नंदन अर्जुन को यहाँ ले आओ, जिससे सब देवता उन्हें देखे। देवताओं, महर्षियों, गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरे हुए इंद्र आपको देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। अस्मान् लोकात् देवलोकम् पाकशासन शासनात् आरोह त्वं मया सार्धं लब्धास्त्र पुनरेष्यसि। आप देवराज की आज्ञा से इस लोक से मेरे साथ देवलोक को चलिए, वहां से दिव्यास्त्र प्राप्त करके लौट आइएगा। अर्जुन उवाच मातले गच्छ शीघ्रं त्वाम् आरोह स्व रथोत्तमम् राजसूयास्वमेधानां सतैरपि सुदुर्लभम्। अर्जुन ने कहा मातले आप जल्दी चलिए, अपने इस उत्तम रथ पर पहले आप चढ़िए, यह सैकड़ों राजसूय और अश्वमेध यज्ञों द्वारा भी अत्यंत दुर्लभ है। पार्थिव सु महाभागे यज्वभिर्भूरि दक्षिणे दैवतैर्वा समारोढुं दानवैर्वा रथोत्तमम्। प्रचुर दक्षिणा देने वाले महान सौभाग्यशाली यज्ञपरायण भूमिपालों, देवताओं अथवा दानवों के लिए भी इस उत्तम रथ पर आरूढ़ होना कठिन है। ना तप्त तपसा शक्य एष देव्यो महारथ द्रष्टुम वाप्यथवा स्प्रष्टुम आरूढ़ुम कुत एव च। जिन्होंने तपस्या नहीं की है वे इस महान दिव्य रथ का दर्शन या स्पर्श भी नहीं कर सकते, फिर इस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। त्वयि प्रतिष्ठते साधो रथस्थे स्थिर वाजिने पश्चादहम अथारोक्षे सुकृति सत्पथम यथा। साधु सारथे आप इस रथ पर स्थिरता पूर्वक बैठकर जब घोड़ों को काबू में कर लें तब जैसे पुण्यात्मा सन्मार्ग पर आरूढ़ होता है उसी प्रकार पीछे मैं भी इस रथ पर आरूढ़ होऊंगा। वै सम्पायनुवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा मातले सक्रसारथिः आरुरोह रथं शीघ्रं भयाले बेचरश्मिभिः। वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय अर्जुन का यह वचन सुनकर इंद्र सारथी मातली शीघ्र ही रथ पर जा बैठा और बागडोर खींचकर घोड़ों को काबू में किया। ततोर्जुनो हृष्टमना गंगायाम आप्लुत शुचि जजाप जप्यम कौन्तेयो विधिवत कुरुनंदनः। तदनंतर कुरुनंदन कुंती कुमार अर्जुन ने प्रसन्न मन से गंगा में स्नान किया और पवित्र हो विधिपूर्वक जपने योग्य मंत्र का जप किया। ततः पितृन् यथा न्यायं तर्पयित्वा यथा विधि मंदरम शैलराजं तमाप्रष्टुम उपचक्रमे। विधिपूर्वक न्यायोचित रीति से पितरों का तर्पण करके विस्तृत शैलराज हिमालय से विदा लेने का उपक्रम किया। साधूनां पुण्यशीलानां मुनीनां पुण्यकर्मणां त्वं सदा संशय शैल स्वर्गमार्गाभिकांक्षिणम्। गिरिराज तुम साधु महात्माओं, पुण्यात्मा मुनियों तथा स्वर्गमार्ग की अभिलाषा रखने वाले पुण्यकर्मा मनुष्यों के सदा शुभ आश्रय हो। त्वत्प्रसादा सदा शैल ब्राह्मणा क्षत्रिया विषह स्वर्गम प्राप्ताश्चरन्ति स्म देवैः स गतव्यथा। गिरिराज तुम्हारे कृपा प्रसाद से सदा कितने ही ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य स्वर्ग में जाकर व्यथा रहित हो देवताओं के साथ विचरते हैं। अद्रिराज महाशैल मुनि संशय तीर्थवान गच्छाम्याम अंतर्यामि त्वाम सुखम अस्म्योषितस्त्वयि। अद्रिराज महाशैल मुनियों के निवास स्थान तीर्थों से विभूषित हिमालय मैं तुम्हारे शिखर पर सुखपूर्वक रहा हूँ, अतः तुमसे आज्ञा मांगकर यहाँ से जा रहा हूँ। तव सानूनि कुञ्जाश्च नद्य प्रसृवणानि च तीर्थानि च सपुण्यानि मया दृष्टान्यनेकशः। तुम्हारे शिखर, कुंजवन, नदियाँ, झरने और परम पुण्यमय तीर्थ स्थान मैंने अनेक बार देखे हैं, फलानि च सुगन्धीनि भक्षितानि ततस्ततः सुगन्धाश्च वायुर्घास्त्वच्छरीरविनिसृताः अमृता स्वादनीया मे पीता प्रस्रवणोदकाः। यहाँ के विभिन्न स्थानों से सुगंधित फल लेकर भोजन किए हैं, तुम्हारे शरीर से प्रकट हुए परम सुगंधित प्रचुर जल का सेवन किया है, तुम्हारे झरने का अमृत के समान स्वादिष्ट जल मैंने प्रतिदिन पान किया है। शिशुर यथा पितुरंके सुखम वर्तते नग तथा तवांके ललितम शैलराज मया प्रभो। प्रभो नगराज, जैसे शिशु अपने पिता के अंक में बड़े सुख से रहता है, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारी गोद में आमोद पूर्वक क्रीड़ाएँ की है। अप्सरो गण संकीर्ण ब्रह्मकोशानुनादिते सुखम अस्म्यूषित शैल तब सानुष नित्यदा। शैलराज, अप्सराओं से व्याप्त और वैदिक मंत्रों के उच्च घोष से प्रतिध्वनित तुम्हारे शिखरों पर मैंने प्रतिदिन बड़े सुख से निवास किया है। एवं उक्त्वा अर्जुन शैलम आमंत्र परवीरः आरुरोह रथम दिव्यम दोतयन्दिव भास्करः। ऐसा कहकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन शैलराज से आज्ञा मांगकर उस दिव्य रथ को दे दीप्यमान करते हुए से उस पर आरूढ़ हो गए, मानो सूर्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हों। स तेनादित्यरूपेण दिव्येनाद्भुतकर्मणाम् ऊर्ध्वमा चक्रमे धीमान् प्रहिष्ट कुरुनन्दनः सुदर्शनपथं जातो मर्त्यानां धर्मचारिणाम्। परम बुद्धिमान कुरुनंदन अर्जुन, बड़े प्रसन्न होकर उस अद्भुत चाल से चलने वाले सूर्य स्वरूप दिव्य रथ के द्वारा ऊपर की ओर जाने लगे, धीरे धीरे धर्मात्मा मनुष्यों के दृष्टिपथ से दूर हो गए। ददर्शाद्भुत रूपाणि विमानानि सहस्रशः न तत्र सूर्यः सोमो वाद्योतते न च पावकः। ऊपर जाकर उन्होंने सहस्रों अद्भुत विमान देखे, वहाँ न सूर्य प्रकाशित होते हैं न चंद्रमा, अग्नि की प्रभा भी वहाँ काम नहीं देती है। स्वयैव प्रभया तत्र दोतयन्ते पुण्यलब्धया तारारूपाणि यानिह दृश्यन्ते दुतिमन्ति वै दीपवद्विप्रकृष्टत्वात् तनूटिषु महान्त्यपि तानि तत्र प्रभास्वन्ति रूपवन्ति च पाण्डवः। ददर्श स्वेषु धिष्णेषु दीप्तिमन्तस्वयार्चिसां तत्र राजर्षय सिद्धा वीराश्च निहितायुधि। वहाँ स्वर्ग के निवासी अपने पुण्य कर्मों से प्राप्त हुए अपने ही प्रभा से प्रकाशित होते हैं। यहाँ प्रकाशमान तारों के रूप में जो दूर होने के कारण दीपक की भांति छोटे और बड़े प्रकाशपुंज दिखाई देते हैं, उन सभी प्रकाशमान स्वरूपों को पांडुनंदन अर्जुन ने देखा, जो अपने अपने अधिष्ठानों में अपने ही ज्योति से देदीप्यमान हो रहे थे। उन लोकों में वे सिद्ध राजर्षि वीर निवास करते थे, जो युद्ध में प्राण देकर वहाँ पहुँचे थे। तपसा च जितं स्वर्गं सम्पेतु सतसंघसः गंधर्वाणां सहस्राणि सूर्य ज्वलित तेजसां गुह्यकानां ऋषीणां च तथैवाप्सरसां गणान् लोकानात्म प्रभान् पश्यन् फाल्गुनो विस्मयान्वितः। सैकड़ों झुंड के झुंड तपस्वी पुरुष स्वर्ग में जा रहे थे, जिन्होंने तपस्या द्वारा उस पर विजय पाई थी। सूर्य के समान प्रकाशमान सहस्रों गंधर्वों गुह्यकों ऋषियों तथा अप्सराओं के समूहों को और उनके स्वतः प्रकाशित होने वाले लोकों को देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता था। पप्रक्षमातलिं प्रत्या सचाप्येन मुवाच एते सुकृतिन पार्थ स्वे सुधिष्णे स्वस्थिता तान् दृष्टवानसि विभो तारा रूपाणि भूतले। अर्जुन ने प्रसन्नता पूर्वक मातली से उनके विषय में पूछा, तब मातली ने उनसे कहा, कुंती कुमार, ये वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो अपने अपने लोकों में निवास करते हैं, विभो, उन्हीं को भूतल पर आपने तारों के रूप में चमकते देखा है। ततो पश्यन्थितं द्वारे शुभं भजेन् गजम् ऐरावतं चतुर्दन्तं कैलासम् इव सिंहिणं स सिद्धमार्गमाक्रम्य कुरु पाण्डव सत्तमः व्यरोचत यथा पूर्वं मान्धाता पार्थिवोत्तमः अभिचक्रावलोकान् सहराज्ञां राजीवलोचनः। तदनंतर अर्जुन ने स्वर्ग द्वार पर खड़े हुए सुंदर विजयी गजराज ऐरावत को देखा, जिसके चार दांत बाहर निकले हुए थे। वह ऐसा जान पड़ता था मानो अनेक शिखरों से सुशोभित कैलाश पर्वत हो। कुरु पांडव, शिरोमणि अर्जुन सिद्धों के मार्ग पर आकर वैसे ही शोभा पाने लगे जैसे पूर्व काल में भूपाल शिरोमणि मानधाता सुशोभित होते थे। कमल नयन अर्जुन ने उन पुण्यात्मा राजाओं के लोकों में भ्रमण किया। एवं स संक्रमस्तत्र स्वर्गलोके महायशा ततो ददर्श शक्रस्य पुरीं तामरावतीं। इस प्रकार महायशस्वी पार्थ ने स्वर्गलोक में विचरते हुए आगे जाकर इंद्रपुरी अमरावती का दर्शन किया। इति श्री महाभारते वन परमणि इंद्रलोकभिगमन परमणि द्विचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोकाभिगमन पर्व में 42वां अध्याय पूरा हुआ।